بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجتنا الموضع الثاني بابتي دوام لجنامي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ فرمي أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. فرمى پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام كاتي هات يكم جار آقادار يعني كرد ولا الشرك وفرماني بيا ويأمرهم بضدي، فرماني كربا عكس الشرك أو شيء التوحيد وتناخوا فرستيا، لم يكرهوا ذلك. بيش أو يوام بيا سرد الأخوار والشيخ فرميا أجر فرماني بيا بكر دا بتوحيد نهي لان بكر دا للشرك بشويكي عام عتبا شويكي خاص باسي تاكتاكي عمل الشرك كاني نكر دايا هر بيوتا بتناخوا بفرستن شريك بو خوا دامنن بمشي وازه بس شويكي عام باسي بكدايا ولم يتعرض لما هم عليه باس او الشركاني نكدايا كاواني لسرا او عبادتاني اواني كد الو كاتانا بو لبري اواني انود كاقه يما مشرقنين يما لسر الشرقنين او يما لسرين خون زيكرنوه لخواي قورا با اولياء و بيو تاكان يما شريك بو خوا دانانين اما خون زيكرنوه لخوا اما التوسلة قلتني وسيله الرجاءه كبو جشتن بخوا جاء اجت پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام تنها نهي بكر دا الشرك وتفصيلي ندا في روني نكر دا وا اوان دجاتيا ناكن بو لبري اون خوان بمشرك دانانا اسا هر بهمان شوي اگر تو بشوي كي عام وكو هند يقلا خطيب كان يكن خلقك قبتن ها اخوا بفلسطين خلقك شريك بخوا دامن يسون كما شريكه كما توحيد أبوية بنكز لأن تورنا بيت خلق قال استر لزر طريق أهل السنة وجماعة بن بدعاتي مبن يكز بخوين على بدعاتي خوارج بخوين على بدعاتي ونيا خو معتزلة وأشعري وكز كز نائبات أسر خوي بوية بوش شكل عام بس نيا أبي تاك تاكي بدعا كان باز بكي تاك تاكي الشركة كان باز بكي وهمو أو كدواني كتوحيدة بجوريت وانا باسي بكي او كدواني سنته بجوريت وانا باسي كي منهج السنه رونو كيتو منهج كان اهلي بدع رون بكيتو ان جاء او كاتا تدعو بان غاز ذكر بو توحيد بو سنه وبود جاتي كرني شرك بدعه اما اربشي عام با همون اهلي سنه بينو بدعتي نبينو بدعتي خرافه وبدعتي ملعونه وبدعتي دجمني خوايا يا كزنا يبات اثر خوي كستور نابيه باو همو اینا نجبله لقال اهلی بدعا دامنیشن غضبی خواد لیا باره پی مکنه سلامی لیا مکه یشتا هر بس نیا خوبه پی امرا اکامه بدعای تاکو اهلی بدع بناسم نسلامی لیا بکم اوانا نتیجه که یا ونیا اما من جاره بدع خوبه بدعا کم پی بناسنی امشتانه بدعای هر کسی کردی بدعا چیه این جای تر من نیست با خون دیم اوانی تر تطبیق کنم بینیم سلامی لی نکم علما ما دشمنی خواه سلامی کرد جوابی ندم و حورتی نکم لمجلسی که دانیش دانانیشم جوی لی نگرم بلام هی جاوشتان باس که بس باسی تاک تاکی بدعکان نکت او کافی نیا شرکیش با ما شوا یعنی نبی که بیبلی دانه دانه که عواره که تا پیاو چاکه که چی تا سر قبره دستی پیانی یا نخوشه که یا چی تا سر داره که سر برده که یا پر روی دینی یا چی دینی یا او توافی بدوری قبر او قبرانه اکره ابی امانه همون رون که تو که شرکه نگره ونده خلقه که شریک بو خواه دامنن اوی شریک بو خواه دانه خواه خوش نبیه خواه لهمو توانه خوشه بیه بزر شریک خوش نبیه اما کافی نیه پیدناو تره دعوت کردو با توحید بحقی خوی پیدناو تره دعوت کردو با سنت بحقی خوی پیدناو تره دجایتی شرک و بدعات کردو بحقی خوی نخیر و کافی نیه واجبه لسر ایمه مسلمان ایمه سلفی تاک تاکی ایشکان رون بکینو اوی که توحیده اوی که شرکه تاک تاکی قولکانش و قصکانش رون بکینو اوی توحیده اوی شرکه سنت و بدعش به همان شوه اینجا پی او تره اما داعیه که با توحید و دجایتی شرکه که داعیه که با سنت و دجایتی بدعه که او که تاو ناول سری تطبیقه به جمع مشرکه کان جوابون اگر پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نه تا باسی تاک تاکی کرده و کانی اوانی نکرده نیوی تا امان الشرکه هیچ رگری چنده نکرد فرمیه لم یکرهو ذالکا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام کاتی و تی بطنها خواه بپرسن شریکی با دامنن کسی هرقین و قصه نبویه اعتیادی با بلایه نوا بلکو بشته که باشی انزانی لنفسی خواهنو نیتی انینا حتى او كاتيك پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه بصراحة حصا بچی به قصه کردن با دینکی اوان او دینو کهوتی بقصه کردن سب خوة پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه مکوله جنیوی نده ندوائی ده بلام کهوتی بطالة او عبادت ایوائی کن اوان او تیان ها جنیو بخواه کن ما نده اوان اوان با جنیو دانا کهوتی عبادت تنها خواه بکن امانی ایوائی پرستن هاواری پیکن لی پارنو لم پیو چاکو لم بتانی سودی کانیا اوان وتیان اما جنیو بخوایا کان مان دات وتجهیل علمائهم کاتی وتی عالم کانی ایو جاهلن اوانی کر رگ او رگیتان پی نشاندن کسانی جاهلن نزانن حینئذن اعلم کاتدا انجا شمروا له ولأصحابی عن ساق العداو انجا حسان خویان حل کردو کوتنا سر پی بو سر پی بو دجمناتی کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کانی یعنی پاش اوی کباسی منهجکی اوانی کرد اینجا تاولی ریش به همان شیو تو کاتی ردی مشرک کانی دید و قبر پرست کانی دید تو ابی باز باسی دان دانشتا کانی هم کهی او کاتا بوی صوفی کان حلسن جانت باسی بدعا کانی کرد او کاتا حزبی کان حلسن جانت باسی تاک تاکی بدعا کانی کرد افرمیه بو وان کرد لبروی اوان او کردوانی که لسریبون و تفسیران کرد اینود امانی ایم شرک نیه بو یکم جا قصه ان نکرد بس که پیغمبری خواست آسا موتی او ایم شرکه یکسر تو ربون و هستان جانی و هروها لكن عندما تقول لهم هذه الأضرحة وهذه القبور التي تعبدونها قلام كاتك فينا لي أم مشهدان أضرحة أو بنانك لسر قبركان كردو يعني واني أم قبراني كوائي واي برسن نزري بوكان حيواني بو سربران أم كردوي إيو الشركة كاتي أوام فيالي عند ذلك تثور ثائرتهم أعلم كاتدا غزبيا هلسيت ترابا زور ترابا غزبيا هلسيت اما یک پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم انجامی دا اویشی بود نهی لیان کرد لعبادتی لاتو عزا و مناتو او بتانی ترکه یان کرد پیانی بود اول سر دینی که راس نین سشتی که بطالن اما نیکوا دعوه و بانگوازی اوی شکن بو اوشتا لعالم کانتان اوانی کن کسانی گمران عالمی گمران که با ایوالن ور عبادتی لاتو عزا و عبادتی عیسی بکن علیه السلام و عبادتی فلان و فیسام بکن کاتی پیغمبری خواه علیه السلام امی پیان ود تو ریکان حصا و زیاد بو تعصب یک گردیانی بو دینکی خویان امی کوا زور بی هر زوری خلچی امرو لسر ام دینه یعنی لسر او دین خرافه یا بلام حتاکو دان دان باسی نکی تو رنه بیتی جانه لأوروپا ایساوانی که لأوروپا تو هتا یور بل مسلمان با شریک بو خدا من عبادتی بتنها خواب کا قیا نیر سر بل امر راست گبل دینی گاور کان دینی و دینی شرکه دینی کی بتالا عبادت کردن بو عیسی دروس نی بزنا یلن لولاتان دانیشی نا یلن لولاتان دانیشی جا اعلی ما درک یو چه دعوه بو توحید کات و چه دعوه بو توحید ناکات بهماشوا کسی واش معنی لگل حزبی کان لگل اهلی بدعایا هذا كان من دعوانا كان بو التوحيد دعوانا كان بو السنات قال إن باشا واي وانيا ده باشا ورد دانا دانا كردوكاني أو أمبوين رونك لو كان كردواني إيو الشركة أم كردوانتان بدعية مثلا لما خرق أفرت دانا ورد درويانا لا يوري أو بكا قال إن ورد أو أمير فلانو أو أمين دار فلانو أو نازان أندام فلان فلانو أمانا فلان قصيان كر الشركة فلان اشتيانه بدعية او التلفزيون كتان واي او الراديو كتان او تشيتان ورد دانة بلا او ايشاني ايو ناس شرعية بزانة درتك ندرو يانا كاتي كاتبان بو مقرك درزاليتوا بلا لو او طلباني كبوتكو وكانو باسي او اشتاني بوبكا بلا ام حزبيك ايسا من لا مقرك ايدا درزالي موا امن دشتيتي دا بدعية امن دشتيتي دا الشركة امن دشتيتي دا معصيتها بزانا ايران هر او تاريش التواوكي نايران او محاضرات او درسد لبه التواوكي هر لو درسد افرته دانا دروا جابوه دروه كان اوانش حزبين خوي اوانا بلقو لحزبية اشكرا كان خبيثتر و خرابترن اواني كوا بحساب گنجكان ان يربل اوان ولن يم حزبين حزباتيناكن بلام ايمن لقال ياناين دعوه توحيد والسنه اوان له حزب كان شر ان زياتر وخراب ترى حزبي اصل اوانه نك اوانيتر اوانيتر باشكرا رون ان يجا حزبيه سلفي فينا خلطه بلا اميتر زياتر گنج فيها خلطه جاء ألو كاتها وقالوا سفها أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا وتيان كاكا مهمو أميدو آواتو إن كان إما بسفاهاتو بعقلية زانية كيما چن صالة أميد من بمشيا بم بتانية كامان شفاعت بم بوكن لا إخوة مانا بيهو تاكن وعيبو عار لدينك إما دركات جنيو بخوايا كان مانا دات جاء فرميها لو أنه ما شتم آلهتهم ولا عاب دينهم ما قالوا له شيء أقر بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام قصيب أخواه كان يوان نكر دائع عيب لدينه كان در نكر دائع وان شيئا ما بيغنبري خواه ناوي صلى الله عليه وسلم أقر تنهاء وان دا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بيته الشرك شتيكي ناشرين وخرافة توحيد شتيكي باكا وعيب عاري لخواه كان يوان در نكره وقصيب بيه نكره ونويته عبادتي أو بتو بيهو شاكني كان بطالة لما عارضوه او برانبري ناوستان روبروي نابو نوا بايش يوازيك جاء فرميه معلوم انه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وامه ولا الملائكة ولا الصالحين معلوم الروني شاب يغنبري خواه عليه الصلاة والسلام جنيه بعيسى ندى عليه السلام نبى دايك عيسىش ونبى ملائكتش نبى بياوشا كانش وجنيه بايش ندى اي تنهى تشيوه پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام فرمی جنیو په پیو چاکان نه ده بلکې قصی به عبادتانه کړکه به غیر الله کړی او عبادتانه به تعالی همي پر روپوچا همي درویا ورونی کړد وک پیغمبر اخوا علی صلوات و سلام رونی کړو ک پیغمبرانی خوا همویان عبدانی چاکی خوای ګورن ملائکتکان رازینین به عبادتانه ک بویا نکړی رازینین به ویل غیر الله به پرسترین باسی اوې کړ اوانو ته جنیو پیانداوا جاء فرمين لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما فلم كاتب بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام متي أمانا نابي داوين لي بكري سودت بينا قينن زراري شت بينا قينن أمان بچي دانا بجنيو دانا وتيانا مجنيو ما بيدا كاتب بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي عيسى سلامي خواه لي بي نسود بكاسا قينن نزرار ملائکت نسودی بدست نظرر پیوچاکان نسود تان پیگین نظرر اما این بچی دانا ووتیان اما عبدو ذالک تنقصا لصالحین ووتیان اما پیوچاکان با کم زانید اما لشأنی و لپلوپا ای پیوچاکان دا گرید و هروها بددوام اوان اهلی شرک لومی اهلی توحید کن بوی الان که که ایو ام بیناوشتی و لسر قبری پیاو چاکان ناکن ام ایش اگل حقی پیاو چاکان لسر ایما حقی اوان لسر او ایما اوی ریزیان لی بگرین الا بینایان لسر قبرکان بو بکن اما لحق ما فی اوان بسر ایما اما ریز گردنی پیاو چاکانا کاتی که ایما علین بینای لسر دروس کن یا خود کاتی علین بیکن واسه لبینی خودتان و خوای گوره اما ریز گرتن لوان اما با گوره دانانی پیاو چاکانا بلام لعکس والا ایو با ایم آلن امشتا باطلا اهلی شرک والن دایم با اهلی توحید الان کاکا بینا کردن لسر قبری پیاو چاکان و کردن واسهان لبینی خود و خوایا و داوالی کردن یان اما ریز گرتنی پیاو چاکانا اما گوره یانا بلام اوان بعکس والا ما اهلی سناکن الان ایو بامشتا الان بطال يعني بآل سنة بتوحيد آل سنة لهم بطالب الشركة لي إخوانا لهم رزي بيهو شاكان وتوحيد وأما بشي دانا أما بجنيو دانا برامبر ببيهو شاكان وكو صوفيا كان يسيش والا ألانا معنى قصة ببيهو شاكان كان أمانا رز ببيهو شاكان ناكن أمانا بيه رزيا كان برامبر بيغمبران سلام إخواني برامبر بيهو شاكان همان قصة بآب أفرميه بمشي ويكر دوكان إخوان تفسير كان اوش موجود امرو لسر زماني خوانو لكتابا كاني شانا كاو شركو بنا بنيادنا لسر قبرو داوالا كردنا بتوحيدو برئيس قرتني بياو شاكان دانا كتابي شان لسر دعناوا كومل لدجالو ساحرة كان جاء فرمي فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فرمي اگر ام بابت زاني او بابت اشتيا او هيك يلي اقدر با اسلامتي هيچ كسيك راس و روان نابيت اگر بتنا خواج بپرستي اگر واز شركيش بيني اسلامتك تاوني حتى بچي ابيت إلا أبي بدجاتي كردني أهل الشرك بهم أبي بصراحة دجاتي أم بكي ترق اللي أم بيا يعني داري ببري أبي داري ببري كتورق لأهل الشرك دجمناتي شانا كي دجمني تول نقدي بلي ولا صوفيا كان بريا مانو بلا موادرة كوية سوء التفاهم هي لبين مانا وليقنا حالبون هي لبين مانا ونيا وإيمة أو كسات توحيب أو إسلامي أو كسات مستقيم نيا في ويسر لسري دجاتي أم بكا بلي نخير اوانيك اهل الشرك او قبر فرستانو اوانيك لمظاهرات درشن بودجي توحيد وشي اكن دجمني ايمنو دجمني خواشن بصراحه سنابه بترسيه نابل لومي لومكات اگر جباني ترسنوكي قسيش مكا دم داخه بوي غلط جنكي يعني اگر لي انا ترسي اگر بغيرت شي ناش ترسي هو باشكرا بلچين دجمني ايمن دجمني خواشن ولا سر شرك اوانش عوضور بصراحت نک بیم بلای چی برای منو بلام لیگنا حالی بونه لگل منه نولا تو نحالیت جنای من لیگنا حالی بون نیه لبین ایمان صوفیده بین ایمان قبر پرستگانه شرک و اسلامتیه بین ایمان قبر پرستگانه نک لیگنا حالی بونی ها بیت جا شیخ فرمیه و کچون خواهی گران فرمیه لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر نیه قوم یک هبیه براز بکن ایمان هبیه بخوا و بروجی قیامت لمن کتش دوستاتیان هبی بو که یوادون من حاد الله یعنی سیری که یوادون من حاد الله اوی که دجایتی خوای گوره که لا شک کفر و شرکش گورترین دجایتی خوای گوره و گورترین دجایتی بو پیغمبرکی صلی اللہ علیہ وسلم کواتا تو ابی بصراحة دجایتی و رقو کینه خود در بری بو قبر پرستکانی صور بصراحة جاء فرمي الشيخ هنده كذا هناك من ينتسبون للدعوة أدرينا فال دعوة أدرينا فال علم بحثنا أفساس أمانا داعي بان خوازن أمانا أهلي علما رازينا بن بوي دجاتي كافرة كان بكريا عليك هكا إما أمر من بكرة فرمان من بكرة تناد دجاتي وكافرة نبكا إنك شركا لقل مانا وبس وعلين یما دجاتیان کین دجمن داریتیان لګل اکین لبروی شرمان لګل اکن ولا بروی ولاتمان ابن اما لبر خاطر دینک دجمناتیان ناکین یک ګلوانی کوی یوسف القرضاوی قرب الله لسانه جاء ما او خبيثه کیسو زم امر اعدام شی بو درچوا ونیا ولنا خلفای پیشو شاو سنته هبو رؤوس اهل بدع وانک الزور خلقیان بانکر بو ضلال لملی ندره ها ولاتي مصر باشا اواني بي ديني كر اواني بي ديني بلاو كر دوا تيجيشتي اماني كفر وشرك بلاو كر دوا اماني بدعو باخلاقي بخرافه كاري بلاو كر وقرضاوي او عقوبه كيتي اگر بمري لسر او شتانه توبه دينكا لا يحمد عقبه وخافنا ما مدال سر او حاله خرافي كاو خبيثي لسر باشا يكك الراس الجمرا كانوا ضلاله كان لا عالمي اسلامي دا بلكو اگر رنگ قبل لو گمراتر نبي دعو كز نبي فقط او دعو كه بو گمراي رنگ راس ده جا او خبيثه والا لدجاتي كردني يا مبو يهود بو اسرائيل لبر خاطر دينيه على لسر ولات لسر خاكه وان خاكي من داجي كره فلسطين دجاتي مل قال اسرائيل دا لسر دينيه سبحان الله چن دين اياتي لسر كدجاتي يا ملقل جولك دال سر دينا سر ولاتني إباش خو زماني في أغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم جولك الزليل بو خو ولاتي مسلمان داجر نكر بو خواهي قول آتي دابزان دجاتي أمكن دجمني إيوان خو كاتا ولاتي داجر نكر دبو جا أو خبيثة أو هالت والعياذ بالله جا أو الشيخ ناوي نهينا وبزيك يقلواني كواليا يوسف القرضاوية قرض الله لسانه زماني ببرين چيه خواهی گوره لو آیت دا فرمیه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم باخذ ميكين زيك شده باكر ردي بابرادي باباوكد بابال عشرتي خود بي جا فرميه بيخواي قورا تنا اوان دي بس ذكر وتي دجاتي اوان بكن كشرطان لقلاكن واي نوت بلكو سبب الرقل يبونوي امي بو كافركان دياري كرويش كتيا اوانن دجاتي خو پیغمبري خو كان صلى الله عليه وسلم جاتي دجاتي اگله كفر وشرك گورتر كاورا كفركا شركا گا چون منا به دوشمني يعمن يعني بس بشمشرك وبرانبري خون بوسته انجا دوشمني منا نخير هر کس شرك بكات برامانيه دوشمني يما هر کس كفر كا برامانيه دوشمني يما ودوشمني خو پیغمبر كه شتي صلى الله عليه وسلم علي شرك و علي قبر پرستكان همویان دوزمنی خواهد پیغمبری خواهد صلی اللہ علیہ وسلم و دوزمنی ایمشن جا و هر و ها علی چی دجایتی گورتیر لشک بایش شوازه جایز نی خوشویستی ده بی بو هر همو کافر کن بایش شوازه نه بی خوشویستی ده بی بو هیچ تاکی کن رقل کی نمان برانبر همویان نبیت و خواهی گورا فرمی یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بخلاف القرضاوی ونه جارو جولکان مکن با دوستی خوتان بعضهم اولیاء و بعض اوان هندی کنن خوشوی دوست دوستی یکتری ایو خوشویستی تان بو اوان نبیت و فرمیه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء و گورد ناوانی نا چی کافرکان دجمنی خوی و دجمنی ایمش ومن يتولهم منكم فإنه منهم وتارك سي خوشويستي به بو كافركان خوشويستي به بو دينكيان اواني خوش به حسك اوان سركويت او لوانا خوي گوري جدانتي قومي ظالمو استمكاركان نادت جا فرميا فاذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها أجر أما باشتي جشت بيتي بابد أسيبه ومن أوان دبزني أخذ موحد بتوالد الشريك بيني أبد جاتي أهل الشرك إشكي أبد الرقش اللي عم بيته أبد دريش بري أو كاتب ودرك الزور يجلواني كدعاء دين داريتي كان أجان لم أصلهرني أصلي ولا أبراء أجان هرليني ولا أبراء أبد شون بيتي فرمي هذا صحيح أمش راسته اگر پسیار لزورگ لعلمانو لو عن طلب کان بکی آوانی کواب حساب فیری علم بین لما کانی لی بیدا لبری ام مسئله و مسئله ولا ابراء ایبینی اگاین لینیا نایزانن الان مرج نیا واجب نیا که من رقمان لیان بیا دینه که یم دینی دجمناتی نیا دینی خوشویستی دینی صلح و آشتی ونیا اما امشتاکن مدح بو دین خوشویستی کافر و بیا باورکان دانن بمدحك وبوصفك بو ام ديني ايما جا فرمي خوشويستي كافركان لا اوانيش اعتياديش تيجي تي دانيا اما بمصلحات بمصالحة وبصلح دانن لقل كافركان دا علن ايما صلحان لقل اكين بلان صلح ابي لسر اموري سياسة بكري لسر اگر شبابتي السياسة بره وبردني ولات ومشتانه كرا ما نعنيه اعتيادية صلحين لقلاب كده بلا مصالحة كردن يعني صلح كردن لقلان لسر او هي هندق لشتكاني دين واز دي بياني اما بهيش شوازيك دروس نية انسان تنزلك لدينكي لبر خاطر اهلي كفر وشرك تنزلج لدينك اما تو باشكرات جاتي كافرو بباورقان نكيتو جاتي خوتي عمو در نبري اما لبشي جي تنزلت كرت شكو اما دعوما لكراو كد جاتي عم كي وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة أجر صراحة بأشكرات جاتي كدني كافر بباور كان الرقل يبون ودربرين الرقة كواجب نبيه شواء إلى مسلمان أجر صبر وآرام بقر نسر أوهم سزايا أو سجن كردنا أو ليدانا أو هجرة كوش كردنا بو حبشة شواء إلى أنكر فرميها ما بسبب ما نال المسلمين في مكة اويك توشي مسلمانان بو لمكة چي اجزيت و آزار و گرتن و لدانك يعني توش بو بو آيه لبر او بو كمسلمان بو نوزيانك روزيانك نا لبر او نبو باوكو لبر او بو رقيا لكافر كان بو دجمناتي كافر كان نقر بس لبر او لياني انداو سجن كران وانيان لكران للشرك اما سبب کی بو و الا اگر بو خوان روزیان بکرده مسلمانانو نیوزیان بکرده مشغول بونه به ذکر خوا و د جاتی هیڅ کس کان روبرو هیڅ کافر نه بونه تا وا او اوهم ازیت او ازار الیدان سجن کرنو س اسیریا تو شنابو به هیڅ شوازک واروا پیویسیان بصبر ناکر او کاته پیویسیان بارم گرتن ناکر لبروی لان صبر لا یکون الا علی شیء مکروه صبر لسشتی کی ناخوش صبر گیری ته تو کس اذیت و آزار ندا و عبادتی خوتگی صبر چی گیری منیا یا فرمی مع انه صلی الله علیه وسلم ارحم الناس لو یجد لهم رخصه لارخص لهم کیف وقد انزل الله تعالی ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فرميه في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لقل أويك أواندب الرحمة بو برانبر صحابة كاني برانبر أمتك رخصتي نداك تنازلك نهشتك لدينك يعني في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام برحمة رين كذبو لقل أويك هيت رخصتي نبيني وك رخصتي عن بدا لكاتك جاك اخوي قرا اياتي داغد كشيخ الاخواره وفرمي لا غير رحمتي اخوا لا غير رحمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بامبر صحابهين رخصتي ندا تنازل كان ليش لدينك يعني لا قال اوج دا پیغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام نرمورينيان وبرحمه وببزيب وبرامبريان اگر رخصتي كي ليا بويان ببيني لا اشكرا كدني دينك يعني او رخصتي ادا اويت بن دجاتي كافركان بس بلد بلطانو بي دري مبرن لبلتو شي ازيتو ازان نبدن برام لديني اخوا دا ورخصتا ندراوا بس ده دل رقد لی بیتو بیستو آنی آشکرای کیتو با خود لی بیاد دنگ بی ببیانوی بوی آوان لیت تور نبن بوی آوان نیان بو جانت یا لیت عادز نبن فرمیا بلکو خوای گرو آیتی داگر وقتی و من الناس من یقول آمنا و نیا هندی خالقی الان ایمان من یه نه بدم لکن اذا جا الامتحان اگر کاتی تاقی کرد نواهات و اگر ازیت درا لپینامی خوای گور ده ازیت درا به سبب او کیوتی امنت بالله به سبب توحید کی و تنا خوا پرس نکی یکسر پشیمانه بو لدین کی ونیا یجعل فتنه الناس كعذاب الله او تاقی کرنوی خالکی وک عذاب خوا دانه یعنی انسان پشیمان بیت ولدین کی تو لبین دوش دای یا ازیت و ازار و قص کردنو یعنی خلق یا خص زای خوای گور ده اوان عزیت و آزاری خلق کیم پی گورتر بول سزای قیامت و پشیمانه بونه لدینه کیم بس دوری لدنیا دا کز عزیتی ان ندا آزاری ان ندا کز قصی ان پی ماله کز زلزریجی نکاته سره نکجرین ندرین لین ندرین سجن نکرین منیا لبر خاطر امانا وازن لدینه کاینا عذابکی خواهی گورین بکمتر دا انا اوش نو خلق شای قصی خلق لعذاب قبر یا لعذاب جهنم ناخوست لدروی ونیا بلا ما قصيان راستا قال جي گله سارج جبه بس جي فيشك جي گله فيشك سارج جبه بس جي قصه سارج نه دي اوان اولاد له علي بو بس او تري اندروي اگر عذاب قبر و قيامت بينيه او صخوزگا خوازه لدنيا بس قصه يپ كره له پينه خدا بس يك ذره له عذاب نه چيشه لدنيا دمو يعني قصه كردن بو بس قصه يپ كردايه بس له يك لحظه يك عذاب نه دريس چکا کو پیغمبر اخوا علی صلی الله علیه و آله حدیثا فرمی کبرایک دینن لهمو که زیاتر ناخوشی بینی ول دنیا دا هیچ خوشی نبینی ول خو لواتی بو تعمر دیوا یک جا علی چشنه باش تو دریا کنه درو پسو خوشا الان هیچ ناخوشی بینی ول دنیا دا نسیان به خو ناخوشی نبینی ول دنیا وانی عکس کای شی ہے او کی د جهانی خوش بو کنه نو جهنم جا فرمی يفر من أذية الناس في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة. لعزيت وعذار خلق راكا لدنيا دابو عذاب خواهي قورس زي خواهي قورس لقيامت شكتو لدنيا فشي من بيتو لدينا كات برو كو الرأي برو سزاي قيامت الرأي وكو أو كسي ما وكو كسي قوايا ككاتي أهاتي تسر لم يقيا لم هاي لو دشتا كقرمة ونيا پیت اسوتیه و گو کس تو اهل بر گرمایی لی مکر راکا بناو آگریک بوی بی پرزه لو گرمایه تو ل عقل در ناشی تو آگریکه گرمتره کابرای تو پنیت هایینا لو سر زویا روی چیه گرمه لو لشو آگری داد جیسا سر زویا که گرمه پیت اسوتیه و گو لم گرمایه و دوشونته یا نه او آگری یا ام زویا گرمه یا و گو لم گرمایه و راکی بناو آگریکه ویجوایه خسای خالکی و کوز دوی گرم وایا بلام اما اینکا سزای خوای گورا و کو اگرکه اگره اینجا چون انسان لبر خاطر بن پی توز گرم بیا راکا بنا و اگرک او وکو کس وایا فرمی اگر صبر نگری لسر ازیت و ازاری خالکی ای چون صبر نگری لسر اگری روزی قیامت بلکو من بعکس وابیت ابوایا بعکس وابوایا ابوایا دینکی خوی همو عزیت و عزاری خلکی بکرده فیدای دینکی با بیشتایه و هر و ها نبوی او آگری لپیش لبیر بچوی او که لقیامتا لبران بریتی اما او که زوایا لبر گرمایی الزوی لهاوینده پنا بری بونا او آگر وکو شاعر علیه المستجیر بعمر عند کربته كالمستجير من الرمضاء بالنار اما لو ميكا زي ما ديار قالته بكسيك عمرنا على او كسي لكاتي بلاو مصيبه دا فنا بري وهانا بري بو عمر بو يفريك وكو كسوا هانا بري بو اغير بو لزوي شي گرم رزگاريكا يا اغرك يك جارو سوتيني جعفر مي فاذا كانت هذه الايه في من وافقهم بلساني فكيف بغير ذلك ام آیت الباریکی و دابازی اوی اوانی که بس بدم موافقه کافر کنه کن با دل رقیان لیانه اما اگر مکره نبید جاله ای باشه بیا حالی او کسانه چون بی که بفعلی شونی کافر کنه کن با کردوه شونی انه کن بس دبر خاطر دنیا فرمیه ام هر رشد گوره لحقی او کسانه کم موافقه کافر کنه کن بس بدم و هر وها من غیر اکراه لیعیش ماهو معهم موافقه انا كاد لا شيء موافقه انا كا خو مرضني كافر بيت مرضني بيدين بيه بل ام انكاري للشرك كان او الناكات انكاري للكفر كان او الناكات بس دبروا الى غلان لاوروبا بجي وني امر اوروبيا كان ديتوبيا تشاو سلمان اوروبيا كان باوكي فلانو داكي فلانو كاكي فلانو مزماني شان حاشا من ادريش كردو دعوي سلفيه كان نويش خوي بيدن كردوا لويا بس دبر خاطر ريغيب دن لولاتي اوان بجي ایتر نازانم پاری براز ورگریه پاری عرق ورگریه پاری شون خرابکان ورگریه نازانم پاری چی او حکمت ایداتی پاری ریبای تیه پاری زریبای تیه انواع پاری تیه و معاشی که اندریتیه او اینش اوانی کلیو دین و رازگون الان قد باور مکه کسی گبه بتوانه ایشه گی حلال که زور زحمته زور زحمته کسی الا حرامی تیه که بدل بی باسانی نتوانه ایشه حلال که جالو رنگ معمل کبری خوان معمل گله شریکه گشتگه او شرکه کاوینه کا به برچاوی تو رنگ نه انکاری لینه کی لبرای معمل ک درد نکه به حسابی خود ام این شی من امان حلاله گوشتی براز و رونی براز و عرق و شتی تعالی ایوا او شرکه گالو لا تو تو به دنگ یار بینال می و مکه او شرکه و به دینیه او دینیه و بتاله بو لبرای رنگ دری ک لینه کی های انا ناوی لی ونی اشکال لبرای دری نکه نوعی وایتر انواعی ته دا والحاصل اوی لأوروپا ببیع عذر لناو تاوانی گوره دا جی شرعینی بایی شیوازه ببیع عذر لناو کافر دا بجی هر رشه قرآنی لسرا هر رشه سنتی پیغمبری خواهشی لسرا صلی الله علیه وسلم جا فرمیه فکیف بمن وافقهم بفعلی من اجل مصالح الدنیا ای او کسی بکر دوال سی الشرک انجام دا کردو کانی اوان انجام دا لبر خاطر چی لبر خاطر مصلحت و سودی کی دنياي والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين.